Είδα μέσα στη βουή την παλιά μου αγάπη. Τόσες θυελές εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές. Θα είμαι πάντα εδώ να φιλάω αυτά που πέταξες. Δε σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε. Δε μας συγχωρώ, από φόβο χάσαμε. Να δούμε δεν προλάβαμε, το τέλος μας αρχή. Θα είμαι πάντα εδώ, να φιλάω αυτά που πέταξες. Δε σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε. Δε μας συγχωρώ, από φόβο χάσαμε. Σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε. Δε μας συγχωρώ, από φόβο χάσαμε.